reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda przeciwko przymusowej relokacji migrantów w Polsce. Mówił o tym na wspólnej konferencji z prezydentem Niemiec. Ratownicy medyczni chcą takich samych podwyżek, jakie dostały pielęgniarki. W środę rozpoczną protest. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje serię kropli na kaszel Pulneo. Europa potrzebuje solidarności i dobrej współpracy, żeby przebrnąć przez kryzysy, w których się znajduje, powiedział prezydent Andrzej Duda po rozmowie z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Niemiecki przywódca przed południem rozpoczął wizytę w Polsce. Na wspólnej konferencji obaj prezydenci podkreślali, że najważniejsze to przezwyciężyć kryzys europejski. Na tej konferencji był Karol Darmoros. Powiedz, co dokładnie Andrzej Duda i Frank Walter Steinmeier mieli na myśli, mówiąc o kryzysie. Prezydenci wskazali na Brexit, sytuację na Ukrainie, ale też mowa była o innym kryzysie, kryzysie migracyjnym. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Polska nie godzi się na relokację uchodźców, ale też nie zamyka się na pomoc. Kto chce i potrzebuje, może do Polski przyjechać. Kto chce i potrzebuje, to pomoc w Polsce uzyska. Natomiast nikt nie będzie, mam nadzieję, w Polsce nikogo siłą zatrzymywał. Prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier mówił, że temat obozów dla przesiedlanych uchodźców nie istnieje. Nikt nie uważa, że to jest realistyczne. Nie znam nikogo, kto by coś takiego w Europie zaproponował. Komentarz jest tu niepotrzebny. Prezydenci zapewnili też o kontynuowaniu wysiłków na rzecz zapewnienia praw Polakom mieszkającym w Niemczech. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Dodajmy, że poza politycznym elementem wizyty prezydenta Niemiec będą odwiedziny par prezydenckich na Stadionie Narodowym, gdzie trwają warszawskie targi książki. W środę ratownicy medyczni rozpoczną akcję protestacyjną. Domagają się takich podwyżek jak pielęgniarki. 1600 zł brutto po 800 zł przez dwa kolejne lata. Resort zdrowia proponuje połowę tej kwoty i 400 zł już od lipca. Na początek ratownicy oflagują karetki i oddziały ratunkowe. Potem protest ma zmieniać formę. Chorzy nie ucierpią w wyniku tej akcji, zapewnia Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego. Pacjent nie może na tym cierpieć, pacjent nie może być zakładnikiem naszej niedoli. Natomiast takie kroki, które dadzą się odczuć tym u góry. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia z ratownikami. Po prostu przystąpimy do realizacji tych podwyżek, które zostały zapowiedziane i mam nadzieję, że środowisko odbierze to pozytywnie. Minister mówi, że nowelizacja ustawy o ratownictwie, która jest przygotowywana z myślą o pacjentach, realizuje również postulaty środowiska ratowników. Cała lista ich oczekiwań znajdzie odzwierciedlenie w tych przepisach, które są przygotowywane. Także ten element jest właściwie w pełni realizowany zgodnie z tym, jak to środowisko by sobie tego życzyło. W resorcie zdrowia trwają prace nad upaństwowieniem systemu ratownictwa medycznego, zagwarantowaniem etatów i trzyosobowych zespołów ratowniczych. Barbara Góra, Polskie Radio. Były działacz antykomunistycznej opozycji domaga się przeprosin od Lecha Wałęsy. Henryk Jagielski pozwał byłego prezydenta za naruszenie dóbr osobistych. Lech Wałęsa podczas konferencji naukowej w IPN-ie miał posądzić jednego z organizatorów strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku o współpracę z SB. Dziś w gdańskim sądzie rozpoczął się proces. Zeznawali dwaj świadkowie. Były opozycjonista Krzysztof Wyszkowski i historyk IPN-u Sławomir Cęckiewicz. Według niego nie ma dowodów na współpracę Jagielskiego z SB. Henryk Jagielski w latach 60. miał rejestrację jako tajny współpracownik RAK, ale ta sprawa wydaje mi się była incydentalna, tak naprawdę żadnych materiałów, które by świadczyły o tym, że realnie ta współpraca miała miejsce, po prostu nie ma. Lecha Wałęsy nie było w sądzie. Kolejna rozprawa 23 czerwca. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z aptek na terenie całego kraju lek na kaszel Pulneo. Chodzi o roztwór kropli doustnych w butelce 30-mililitrowej z datą ważności grudzień 2019, mówi rzecznik inspektora Paweł Trzciński. Przyczyną jest widoczny nieznany nalot. Tę zmianę widać gołym okiem, zmianę postaci, wytrącenie się czegoś w roztworze. W związku z tym seria, w której wystąpiło to zdarzenie, została wycofana z obrotu. W każdym razie nie ma zagrożenia, po prostu ta seria znika z rynku. Lek na kaszel Pulneo jest stosowany w leczeniu objawowym zapalenia oskrzeli i płuc. Naukowcy w Afryce rozpoczęli program niecodziennego recyklingu. Do badań kosmosu wykorzystują stare, zużyte, niedziałające anteny satelitarne. W Ganie uruchomiony został właśnie nowy radioteleskop, zbudowany dzięki takiej starej antenie. Wykorzystywany ponownie talerz satelitarny to nie taki mały domowy, tylko duży, wielkości kilku pięter. Dzięki nim kiedyś odbierano sygnały radiowe, ale dziś, gdy funkcjonują już podwodne kable, nikt tych anten nie chce. Z wyjątkiem naukowców, mówi BBC jeden z członków projektu Lorenzo Reynard. Koła zębate były całkiem zużyte, trzeba było wymienić łożyska i odnowić prowadnicę, po której porusza się talerz. Afrykańscy astronomowie mówią, że sieć takich anten doprowadzi do nowych kosmicznych odkryć. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Z wyjątkiem Polski Wschodniej mamy bezchmurne niebo. Na wschodzie 21-22 stopni, 2 stopnie, na zachodzie 25, noc także z temperaturą 12-14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trwają dni otwarte funduszy europejskich. To setki wydarzeń w całej Polsce, dzięki którym każdy może przekonać się, jakie efekty przynosi dofinansowanie różnorodnych projektów. I my przybliżymy Państwu ciekawe miejsca i rozwiązania, które powstały dzięki europejskiemu wsparciu. Jutro w audycji zapraszamy do Trójki między 6 a 9 oraz w Radiowym Domu Kultury między 12 a 14. Do usłyszenia! Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A gdyby tak, przejechać rowerem przez Amsterdam, zaszaleć na wyprzedażach w Mediolanie, bawić się na letnim karnawale w Londynie. Tego lata wszystko jest możliwe. Bo teraz polskie linie lotnicze LOT zapraszają na europejskie wakacje w cenach last minute. Bilety w promocji już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. A ty masz już plany na lato? Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro mango 58% taniej 3,99 za sztukę, a rowerek trójkołowy 50% taniej za 99 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad milion opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimp Labs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamag6.pl. O, Marian. A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch, 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Depilator Philips, idealny na początek sezonu za jedyne 89 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych, bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy, podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14. No. intonacji trójki. Gra dla nas akordeon, to rozpoczynamy piątkową francuską tonację. Jacek Hawryluk, kłaniam się, zapraszam do godziny 15. Dziś wracamy do antologii francuskiego hip-hopu. W marcu, jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy odcinek pierwszy, no to dzisiaj odcinek drugi. Była literka A, to dzisiaj niech będzie I. I jak I am. Ils sont si persuadés qu'on veut les clés de la Porsche. L'égalité dans leur coffre, où sont les clés de la porte? Dis-moi, hein? C'est nous les petits à couleur. Que la pop était monochrome. On y amenait la couleur douleur dans nos curriculums. Changer en peace love ou la furiculum. Lorsque la pas du gain défile, bon sens, tout paré, mal barré, ça vire au coup de crosse, car le scooter est mal garé, c'est fou. On évolue dans un terrain limité, avec un plan de société merdique à imiter. Du nord au sud, on sent la dictature du bistrot. Nous, on se prend des leçons de France, des ébats, des fiscaux. Moquez-vous de nous, ouvrez la chasse au caïd. Mais mieux voler Air Force qu'un air cocaïne. Moi, j'aime mes franges, j'aime mes frangines. Tête sur les épaules, smile aux lèvres avec le baladeur dans le jean. À ceux qui veulent qu'on passe à un autre groove et qui posent des questions tordues pour qu'on tue un autre groupe. Adios, bye bye. En mode laid back on le fait. C'est pas pour 100 personnes mais pour des. Pour mes beat cloqueurs, mes stylos B, rim croqueurs. Sans bruit de moteur, on balise et Big Brother. Garde le cap même si le chaos tape pas la porte. Nous, on reste orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Salle de vinyle, gravé d'un rap orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Aujourd'hui la vie nous force à choisir un camp. Mais cela ne pourra durer qu'un temps. La confusion nous on n'en veut pas. Si la paix marque le pas, on lui fera gagner son rang. Dans tout le pays on voit que ça fait 20 ans que les choses n'ont pas bougé d'un cran. Si les potes veulent marcher au pas et nous attacher au bas, on ne se taira pas longtemps. Orthodoxe, orthodoxe, orthodoxe, orthodoxe, orthodoxe, orthodoxe. Salle de vinyle, gravé d'un rap orthodoxe. Putain, après tout ce temps, ils pensent toujours ça de nous. Rien que de vulgaires, misogynes et voyous. Parfait exemple que l'échange reste un atout. Comme une phrase ou un move qu'on se réserve au cas où. Le son coule et leur discours a le même goût. Sort du même moule, toujours aussi flou. Et nous toujours aussi fous, on continue à chanter. Parce que la connerie, elle ne cesse d'avancer. Du coup ils veulent notre sourire et notre sœur sous écrou. Ça vole tout ce que ça touche et ça nous cherche des poux. À genoux, la confiance a enlevé ses dessous seulement. Désolé, on préfère danser debout. Ils pensent garder des moutons et on déboule comme des loups. Quand ils nous veulent au garde à vous, on pète le verrou et on passe le monde à la loupe. C'est pour nos gens en pleine couleur qu'ils voudraient engommer. On garde à la prise ces valeurs qu'ils voudraient embaumer. Les balancer dans un trou, faire taire nos tambours. Que l'harmonie reste sourde à nos chants d'amour. Craignant qu'un jour la chance ne fasse demi-tour. Ou que nos phrases finissent par les arder leur tour. Ils prennent le globe pour leurs égouts. fout de la merde partout. Hein, on s'écrit pour ça s'écrit comme voyou. On rappe droit même quand le chaos frappe à la porte. Nous, on reste orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Sale de vinyle, grave et de rap orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Aujourd'hui la vie nous force à choisir un camp, mais cela ne pourra durer qu'un temps. La confusion nous on n'en veut pas. Si la paix marque le pas, on lui fera gagner son rang. Dans tout le pays on voit que ça fait 20 ans que les choses n'ont pas bougé d'un cran. Si les potes veulent marcher au pas et nous attacher au mât, on ne se taira pas longtemps. On aime le son, les saps, les soirées, les rimes qui ont du sens, les flots d'enfoirés, les fachos, les aciers sur des vélos sans selle. Nique les skins et leurs vestes, l'homestake. Le mélange, l'échange, le partage, tour du monde, la paix dans le pactage. Les haineux, on les embarque dans des charters sans selle. Nique les skins et leurs vestes, l'homestake. Tak dzisiaj rozpoczynamy. I Am, jedna z najważniejszych, a może wręcz najważniejsza francuska grupa hip-hopowa. Istnieją blisko 30 lat, oficjalnie zawiązali się w roku 1989. Właśnie wydali swój 8 studyjny album zatytułowany Révolution, który zyskał bardzo dobre recenzje. Cały czas są w świetnej formie, przynajmniej w ostatnich 3-4 latach. No ale co więcej, jest jeszcze jeden powód, by sięgnąć po muzykę tego zespołu, bowiem dokładnie w tym roku minęło 20 lat od wydania albumu Le Col de Micro d'Argent. Kto wie, czy nie jednej z najważniejszych płyt francuskiego hip-hopu w ogóle. 1 600 000 egzemplarzy sprzedanych do dziś. To jest liczba imponująca, nie tylko jeśli chodzi o rynek francuski, ale na pewno jeśli chodzi o francuski hip-hop. Zatem dzisiaj w antologii I Am, czyli nagrania tylko jednej grupy, chociaż będziemy słuchać także solowych nagrań liderów tej formacji, bo to kolektyw, którego korzenie sięgają jeszcze początków lat 80. Rok 84, wtedy powstał duet Akenatona i DJ'a Keopsa. Później dołączył do nich Shurkin, grupa początkowo nazywała się Beastie Boys Stance. No ale gdy dołączyli kolejni raperzy i kolejni DJ'e, zmieniła nazwę na I Am. Nazwa zawsze wzbudzała wiele emocji, trochę kontrowersji, rozszyfrowywano ją na różne sposoby. No, mogę podać dwa. To jest akronim od słów Invasion arrivée de Mars, czyli inwazja po prostu z Marsa, z tym, że ten Mars to jest znowuż gra słów i takie trochę slangowe określenie po prostu Marsylii, bo cały zespół, wszyscy muzycy pochodzą z Marsylii, przecież do dziś I Am to jest ta najważniejsza grupa pochodząca z tego miasta. Zatem to jest, powiedziałbym, jedna historia, druga to odwołania chociażby do Stanów Zjednoczonych, do słynnego hasła I Am a Man z czasów walki Afroamerykanów o prawa obywatelskie. Są jeszcze inne koncepcje, które gdzieś tam odsyłają nas na wschód, odsyłają także do Egiptu, bo ten wątek azjatycki, cała filozofia jest także bardzo ważna dla tego zespołu. Będziemy słuchać różnych nagrań z różnych okresów, ale oczywiście musimy powrócić do samych początków i do tych pierwszych płyt, które właściwie no, zbudowały francuski hip-hop. Tak jak album Ombre et Lumière, czyli drugi album w historii zespołu. Pierwszy ukazał się w 1991 roku, ale ten drugi to był podwójny album i to był pierwszy podwójny album w historii francuskiego hip-hopu. D'une nouvelle analyse de celle que l'on apprécie, basée sur la bêtise. Je me rappelle 4 ans en arrière, tout le monde se passionnait pour les routières. Les Texans, le Levis étaient de rigueur. Les Ray-Bans sur le nez et les gros bombeurs. Barbe de 3 jours à la George Michael. Le casque au bras pour ne pas cacher la belle gueule. Tout allait bien, les filles aimaient ça. Oui mais voilà, un beau jour Mickey arriva. Est-ce une passion ou un luxe? Est-ce un must ton cycle t'offusque? Parle-moi, vas-y, n'aie pas peur, dis-moi. C'est le top pour la drague, je le savais déjà. Tu calcule. A voulu maintenant tu pleures ta thune. Parce que ce crâne de Mickey Rourke en a une. Le bandana est un option. Super de grissement de pneus. Aussi tu perds de mon estime. Là tu dépasses les bornes. Tu as de l'allure à part tes cornes. Quel spectacle. Je ne peux plus voir personne. Non, allez, du sexe féminin adore l'ivresse, le vrombissement du moteur, la vitesse, à l'avant pour monter derrière accroché dans ton dos. Aime-t-elle ta personne ou bien ta moto? Sans canaille avec des racaillons prennent chaîne. Étudiant la semaine biker de week-end. Même si ton humour dans la nièce réglisse, sans t'appelles en des patates entre les cuisses. Lorsqu'elle te largue déçu, tu t'aperçois que le siège en cuir les a plus touchés que toi. Ouais, pourquoi tu as changé tes opinions? Parce que sinon tu étais bon pour la masturbation. Du coup tu portes des gilets en cuir et des foulards. De Anne Davidson et ma mère. Man. Tu joues les durs et les vrais rebelles. Tu te dis que tu vas te faire les plus belles. Ton fantasme bien sûr c'est Daytona Beach. Alors tu tripes sur la highway de la corniche. T-shirt blanc, lunettes noires, les cheveux au vent. Pas de casque et blanc, pépé dans les dents. Je ne peux plus voir. C'est vrai, ça fait brancher de bord de la Delscott. De jouer à la horde sauvage avec tes potes. Années 60, les chaussures et le froc. Dis-moi, tu mets aussi les slips qu'ils avaient à l'époque. Alors on se sent fort avec du cuir sur le citron. Avec des bottes carrées, on se prend pour Marlon. On fait le révolté contre la société. On fait des défilés de fringues sur la rue Saint-Fé. Le style loupard, y'a pas à dire, ça jette. Va faire chez Bébert quand tu répares sa pétrolette. Tu vois la méchante, ça attire les minettes. Mais tu vis encore chez maman, petite jeunette. Tu n'es pas easy, plutôt pas le rider en personne. T'es Léa Davidson. À te voir frimer sur la route. On se demande si le casque sert à protéger le coude. Lunettes de soleil en pleine nuit. Tu m'étonnes que tu ne vois plus personne. Harley Davidson, bonne bourre. Non, je ne suis pas jaloux, mais j'en ai assez de lait qui au point morfond. Qui pourrait te brancher, alimente le ouf. L'éthologue caustique sur leur meurtre fait un zoom. Mad Max, le trip aventure, tu écoutes, mais tu es moute. Un petit moine de la route. Arrête, arrête, muchacho, tu m'as saoulé. Motard pour l'année intermittent de la Harley. Je ne peux plus voir personne. Non. To była prawdziwa sensacja, ten podwójny album Ombre Lumière. Nagle grupa, która po takim umiarkowanym sukcesie pierwszego albumu De La Planète Mars decyduje się na wydanie dwóch krążków i odnosi sukces. 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy to absolutnie liczba niewiarygodna, a tutaj w utworze Harley Davidson oczywiście odniesienie do Serge'a Gainsbourga, ale tych odniesień na początku lat 90. w młodym francuskim hip-hopie było przecież bardzo dużo, chociażby MC Solar i Bonnie and Clyde i także inni artyści. Dobrze samplowało się i chyba cały czas dobrze się sampluje Serge'a Gainsbourga, zwłaszcza z pewnego okresu działalności. Ale Ombre Lumière to przede wszystkim singiel Je Danse Les Mia, który w 1994 roku stał się drugim najlepiej sprzedającym się singlem we Francji. Je vous prends tous ici. N'importe qui, je crains des gueules. début des années 80. Je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid. Scruter la salle, le 3/4 en cuir roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait Cameo, Midnight Star, SOS Band, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse un peu partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps. Via planète Marseille, je danse le Mia. Oh Mia, je danse le Mia. Je danse le Mia. Oh Mia, je danse le Mia. Mais je ne te parle. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose. Ah, cousine, tu danses, je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère rappliquait. Oh, comment tu parles, ma soeur? Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait, fils, t'y a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Attends, je brille, je te bousille, tu te rhabilles et moi je danse le Mia. Même les voitures, c'était le Def, IKUX et 73 JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse mauviette, la main sur le volant, avec la moquette. Par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi malin, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une. On danse le Mia. Oh Mia, je danse le Mia. Avance, on dégage. Je danse le Mia. Oh Mia, je danse le Mia. Avance, on dégage. 4, 2, 0, 3. Ah, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir encore. Une Mister Flash Laser Light Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des t-shirts Marlboro, des autocollants pionniers, des cassons, JB, des peluches. À la technique, c'est Michel. Le light jockey, c'est Momo. On monte sur une table, on lève les bras bien haut. Allez, c'est parti. Je danse le Mia. Oh Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia, pas de pacotille. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et des rires éclataient. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux. Et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire aïe aïe. Je danse la Mia. Je danse la Mia. Je danse la Mia. Jeden z największych przebojów w historii IM, ale także i lat 90. we Francji. Ta płyta to był sukces planetarny, tak jak powiedziałem, 1 600 000 sprzedanych egzemplarzy i to jest do dzisiaj najlepiej sprzedający się album w historii francuskiego hip-hopu. Początkowo to było wyłącznie 300 000, później 8 lat po wydaniu płyt już ta liczba osiągnęła 1 000 000, no i później tak z roku do roku ta liczba się zwiększała. Oczywiście album został wznowiony w specjalnych wersjach z dodatkowymi utworami i tak dalej, i tak dalej. I cały czas jest najwyżej oceniany w historii zespołu L'École de Mico d'Argent, czyli płyta numer 3 w historii tej grupy. Płyta nagrywana częściowo w Stanach Zjednoczonych, częściowo we Francji. Wtedy, tak mi się wydaje, te związki pomiędzy hip-hopem francuskim i amerykańskim zaczęły się zacieśniać. To skoro L'École de Mico d'Argent, płyta, która w tym roku obchodzi 20 lat, no, odniosła tak ogromny sukces, to sięgnijmy po kompozycję Saga. You fam, I am Sunset Man, Wu-Tang Clan. the chamber. From Medina to Marseille. Yo, I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. In the beginning there was darkness, then came light. I grabbed the mic, then dish your ass just for spite. What? You can't fuck with the flows I bring. Watch the staff I swing. It's Timbo King, astonishing. I'm dramatic to the ear. Television tells lies to your vision, so beware of the trick. Knowledge set forth to fool the mind. If you're dumb, you're lost. If you're wise, you will find that poison is a devil substance made for scratch. Cause one rotten apple destroys the whole batch. You scratch, I throw jabs to your jaw so quick. You get bashed in the head with a stone-faced brick. Went thick like molasses, deeper than the earth's mantle. Roy, you take over, stampede, trample those who force teach. Tell lies to the youth. I branch out, my roots run deep. Here's proof. À 17 ans, je me suivais d'une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme, envie de baston. Et je frappais un coup de pied dans la table, tout volé, envelimé par la négativité. Tant d'échecs, tant de défaites, on forgeait le mordant pour encaisser les coups d'à ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. J'ai persisté, dit des trucs vrais et été pisté. J'ai insisté et le groupe Payam a existé. Pour de bon, j'étais sincère, j'écris des vers pour mes pères. Et il n'y a que qui flippe derrière, de l'attention ils se foutaient. Donc j'ai roulé pour ma poire comme le gaz. Les intouchables faces de mes phrases. J'ai même changé d'avis pour la saga. C'est plus j'y revenais quand tu allais, j'y retournais. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I'm blowing niggas out the frame. Now what's my motherfucking name? I'm playing niggas like a boy game. You can't fuck with the drunk Dreddy Kruger. Blow, blow. Two slugs for my Ruger and I'll move ya. I write rhymes when I'm sober, say it when I'm drunk. The Buddha monk got the skunk. Yo, I smoke niggas like kryptonite blunts. Dog bitches like Snoop, fuck them on my stoop. Then yo, I step the gates in troop to see my nigga, the jizzer who had my bulletproof. That's for my chest to relieve some of my stress. And now I'm safe from my neck to my waist. But still I gotta worry about a nigga catching me in the face and beat the case just cause he had pace. Get it straight. Yo, I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. La route vers le but fixé est longue et périlleuse. Souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Et c'est dur de résister à l'invitation. De rester posé sur le rail comme un wagon. Telle une flèche filée, droit sur la cible. Ignorer les ragots est la seule solution possible. Le temps passe trop vite pour que j'y prête une attention quelconque. Je sais qu'en fait, tout le monde veut la même chose. Mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Partant, je roule pour moi, fils. Tant pis pour les autres si la médisance est leur hobby favori. Je suis sorti de cette période néfaste où tu te prélasses en attendant que tout se passe. J'avance fort de mes expériences passées. Je souris en voyant ceux qui s'empressent d'y aller. Saga, I am dzisiaj w tonacji. Złote lata 90, jeśli chodzi o francuski hip-hop i o historię tej grupy. Oczywiście oprócz tych regularnych płyt muzycy pojawiali się w różnych konfiguracjach z innymi przyjaciółmi z Marsylii, później także z innych części Francji. To był ogromny biznes i przemysł hip-hopowy w latach 90. Później okazało się, że częściowo niestety kontrolowany przez mafię, o czym sami muzycy w dużym stopniu nie wiedzieli, ale lata 90. to jest ten punkt odniesienia, zwłaszcza dla młodych artystów francuskich, którzy dzisiaj także tworzą taką muzykę. I Akhenaton, i Shurkin, i Kops również nagrywali solowe nagrania, materiały, solowe płyty pomiędzy płytami IEM. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli właśnie po dwa takie przykłady. Akhenaton, czyli główny wokalista Filip Fradzione tak naprawdę, ma w swoim dorobku płyty solowe. Ja wybrałem fragment z jego pierwszego albumu z towarzyszeniem Funky Family, czyli wtedy bardzo młodej grupy z Marsylii, Bad Boys de Marseille. To też był wielki przebój, jeśli chodzi o francuski hip-hop, a później Shurkin, czyli drugi członek IEM, tutaj w towarzystwie innego muzyka Faf LaRache. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Elle sort collaborant, emporté des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps. L'angoisse casse l'enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de boire un autre jour sous les coups, je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est un linceul. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'enjeu des chemins mises sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Meurs mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Car où s'arrête là au bout de mon sable. Les sages qui entrent ici le savent. Les braves sans une larme sacrifient leurs âmes. Es-tu prêt pour ça? Vivre où la rose ne pousse pas. Tenir le micro comme un katana. Briser l'ennemi en combat. Les plaines plieront sous nos sabots. Qui plieront ses nabots. Tremblement de terre, c'est haut. L'obscur lâche ses héros. Incandescente, la maître de l'art ancestral. Expert en technique martiale. Te voilà duc de Nottingham. Comme Sherwood. Mars, bastion de la rébellion. Prêt à guerroyer contre la répression. Sanctionne sans sommation. Nomme tes témoins. Donne l'heure pour la confrontation. Fière pour lui démonstration de notre dévotion. Armée de Stormbringer, la peur se tire. La journée pour vouloir fuir, se repentir, courir, coxir, jouir, courir avec le sourire, finir l'épée au poing, tête de facho dans la main. Oublier demain, s'évaporer comme la fumée d'un joint. Mais le triste cire aspire à conquérir la terre. Rassembler les légions sous la bannière de la maison mère. Embrasser vos fermières, l'odeur de fer dans l'air. Annonciateur des flammes de l'enfer, éveiller l'esprit de nos cimetières. Telle Minamoto, je brandis mon tantôt bien haut. Kama entre les dents, Kéron sonne la charge. Su au maro, Tayo. Les coiffés longs fuient face au fléau. Fléau, fléau down, pow, dans le dos. Rejoins le très haut. Je boute les gueux hors du sentier. Traque les mécréants, les charges en palefrenier. En serviteur dévoué, les pieds calés dans mes étriers. Sur mon fier destrier, j'en tripaille au nom de mes armoiries. Et nous compterons nos glorieuses batailles lors d'un banquet. Flashback sont nos conquêtes passées entre deux gibiers plantés au centre de la table ronde. Le blason pour que tous n'oublient pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Posséder un pouvoir effrayant. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Soldat constat, vu de haut la plaine se dessine. Trace la fresque pour mon estime. Sauf faille mortalise la. La félonie a failli venir vici. Mais une troupe résiste avec la arme du désespoir. Dans ce cas le légal link entre en action. Force mais de croire qu'il faut un exemple. Capitaine en haillons, allons-y donc fils. Consultez les grimoires tentant qu'ils sombrent dans la folie. Qu'importe les méthodes, le nombre ignoble. Donc serait-ce que capitule les écervelés sous ma colère. Chèque n'a pas de sens. Vois le champ de bataille, le château réduit en cendres. Les troupes en tenaille, leurs gentes dames viennent supplier jusqu'à faire donner leur corps. Mais le feu est mort, la paille n'offre plus de confort. Reviens à la réalité petit, choisis donc ici. Maintenant ton camp c'est ton dernier choix. Subis la mort ou la loi, jeter le gant. Espère un duel avec le duc. Ton âme appartient déjà à Stormbringer. Ce halo noir qui surplombe ma victoire. Moi du haut de la falaise, pour croiser ma botte sur un toit. Lieutenant, rassembler la horde de loups. Vite rejoindre Shuriken pour la dernière joute. En route, si vous croisez un étendard avec une flamme encore intacte, brûlez puis trancher les têtes qui dépassent. Je finirai les incantations pour protéger enfin la maison mère. Mars éradiquer ses rapaces, eux ou nous. Les astres ont choisi, alors la prophétie fatale s'accomplit. Le hip-hop des chaînes sont courroux. Une vision loin, mon frère son rictus. Car l'acier rituel pour fendre ses adversaires s'installe. Mon épée démon siffle, chant sourd qui m'enivre. Et bronne ma monture, cap, charge droit devant. Les cendres et les corps témoigneront que tout le monde se souvienne ici pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Et seulement deux hommes ont réussi à survivre. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Shurkin i Faflarash, a wcześniej Akhenaton i La Funky Family. Dwie kompozycje liderów IAM z lat 90. Pamiętam taką rozmowę z Akhenatonem, kiedy bardzo silnie podkreślał związki z Marsylią, związki z przede wszystkim swoimi przyjaciółmi, ale także całym środowiskiem muzycznym, ale także i tradycją. I mówił, że jest przede wszystkim mieszkańcem tego miasta, mieszkańcem Marsylii, a dopiero później Francuzem. Bardzo silne związki z Marsylią i ta opozycja Marsylia-Paryż. W Paryżu było inne środowisko hip-hopowe na czele z NTM. To była ta opozycja lat 90. Dzisiaj chyba to już tak ważne nie jest, ale wtedy jednak ta podróż muzyczna z Marsylii do Paryża była rzeczywiście bardzo różna i bardzo ciekawa. Grupa istniała, chociaż następny album po L'École du micro-d'argent nagrała dopiero po 5 latach. Kolejny album w 2007 roku i gdy wydawało się, że historia jest zamknięta, zespół powrócił w 2013 roku i to ciekawe, powrócił z wielką klasą, nagrywając aż 2 płyty i to znowuż był sukces, bo okazało się, że Francja czy francuski hip-hop potrzebował Akhenatona i jego przyjaciół i potrzebował właśnie takiej muzyki. Stąd 2 płyty i na tej drugiej zatytułowanej po prostu I Am znalazła się kompozycja, ona zresztą została wydana także na singlu Si J'avais 20 ans, czyli Gdybym miał 20 lat i Akhenaton opowiadał, że to jest właśnie taka podróż trochę do przeszłości, ale spojrzenie na historię grupy z dzisiejszego punktu widzenia. Gdybym miał znowuż 20 lat, gdybyśmy cofnęli czas do początku lat 90., to wiele rzeczy zrobilibyśmy inaczej, mówił. Chociaż ten bałagan, który towarzyszył początkom zespołu I Am, był na pewno częścią także całego środowiska hip-hopowego. Ale dziś niczego nie żałujemy i jesteśmy dumni z naszej kariery. Si l'horloge marquait plein en compteur, le monde aurait peur que je le croque. À fond la caisse, matin et soir, sans jamais lever le pied. Toujours en mouvement, juste un instant pour respirer. Je m'élancerai, je balfoue sur cette route sinueuse. Sans brûler les secondes, à mater bêtement la prothèse. Je n'userai pas mes futs sur un banc. J'userai de ma tête plus souvent que mes poings. Vivant au jour le jour, demain serait très très loin. Je ferai des rêves fous, j'aurai des tas de projets. Même fauchés, j'assumerai mes choix avec l'œil poché. Je répondrai pas au ragot assis là devant ma porte. Je laisserai ça au cloporte qui les colporte. J'aurai le super pouvoir qu'on appelle insouciance. Et me jetterai sans peur du sommet de mon ignorance. Et j'ouvrirai cette boîte où se cache ce cœur qui bat si fort. Pour que les miens puissent ressentir ce sentiment si pur. Je leur crierai mon amour mettant mon ego dos au mur. Et je ferai taire cet animal qui rugit et qui mord. Ce monde je le boufferai, ma vie je la pousserai. Guettant un signe de fatigue pour chaque fois la booster. Je vivrai chaque instant pleinement jusqu'à m'épuiser. C'est fou tout ce que j'aurais fait si à nouveau je les savais. Si j'avais 20 ans, je mangerais le monde, sac à l'épaule, quadrillerais le globe pour habiller mes souvenirs de belles choses. Lucide, rester rebelle, ami de cause. Si j'avais 20 ans, je mangerais le monde, sac à l'épaule, quadrillerais le globe pour habiller mes souvenirs de belles choses. Lucide, rester rebelle, ami de cause. Si j'avais 20 ans. Je marquais plein en compteur, le monde aurait peur que je le croque. Comme un tigre pour pouvoir atteindre mes buts. Si l'horloge marquait plein en compteur, le monde aurait peur que je le croque. Comme un tigre pour pouvoir atteindre mes buts. J'en serrerai la nuit aussi sûrement que je me glisserai à tes côtés. Pour t'aimer perdument, c'est si simple quand le sac sur le dos est vide. De chevaucher ce flot de mots et vivre. Planter ses dents dans la grosse pomme. Pousser une brosse forte. Avoir une bonne cote grâce à de grosses prods. Ma salive n'aurait plus ce goût amer. Pour dire 1000 fois je t'aime à mon père. À Times Square, le soir de mon anniversaire, je donnerai les billets menacés d'un revolver. Le monde est à eux, qu'est-ce tu crois. Au moins j'aurai l'illusion en ces instants précieux qu'il est encore à moi. Les murs ne verraient pas mon jean. J'aurais dompté le vent, monté le plan. Oublie le petit car je visais le grand. Loin de ces vents où on attend, recrache et descend. Ignorer comme c'est stressant de compter le temps. Les gouttes, les secondes s'écoulent hier. Au lycée c'est fou, vois mes lèvres sur le robinet. Parfois je tue des heures à tourner dans les draps. Dieu que j'aimerais encore une fois vous bercer dans mes bras. Au diable être à la mode quand on devient le roi des cons. Comment prétend-on être le roi du monde. Projeté comme une échelle dans l'azur évanescent. Sont passés à toute allure mes printemps. Si j'avais 20 ans, je mangerais le monde, sac à l'épaule, quadrillerais le globe pour habiller mes souvenirs de belles choses. Lucide, rester rebelle, ami de cause. Si j'avais 20 ans, je mangerais le monde, sac à l'épaule, quadrillerais le globe pour habiller mes souvenirs de belles choses. Lucide, rester rebelle, ami de cause. Si j'avais 20 ans. Bardzo nostalgiczne utwory jak na zespół I Am Si J'avais Vingt Ans, gdybym miał 20 lat. Takie spojrzenie wstecz na to, co wydarzyło się w tej formacji, która cały czas gra i tak jak powiedziałem, w tym roku opublikowała swój 8 album, zresztą kompozycja, która rozpoczęła nasze spotkanie Orthodox, to był fragment tej płyty. Na zakończenie jeszcze jeden utwór, dość ciekawy i równie zaskakujący, bo utrzymany w takiej dubowej estetyce reggae. I myślę, że spory przebój, bo to kolejny singiel tego zespołu. Natomiast grupa oprócz tego, że promuje album Révolution, to także w tym roku promuje swój album sprzed 20 lat, czyli Le Col des Micos d'Argent. Ruszyli w trasę, wykonywali cały album od początku do końca. No mają co robić, mają publiczność i myślę, że nawet mimo tego, że zapowiadali, że to będą ich ostatnie nagrania, to to na pewno nie jest koniec I Am. Natomiast to jest koniec dzisiejszej tonacji. Bardzo już dziękujemy. Bartek Gili, Jacek Hawryluk, po 15 Kasia Borowiecka, a na zakończenie I Am w rytmach reggae. Il ne savent pas. Ils ne savent pas tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a supporté, non. Ils ne savent pas comment pourraient-ils nous diriger. Ils ne savent pas tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a sacrifié, non. Ils ne savent pas, mais ils se permettent de nous juger. Ils ne savent pas. On se prend pas la tête. On nous l'apprend déjà, on nous sonde, on nous analyse comme des rats de laboratoire. Ils pensent avoir compris, mais ils vivent bien trop, comme si l'oiseau pouvait se sentir comme un poisson dans l'eau élevé au repas fait de reste, au sandwich pain banane, à peine le 15 du mois, déjà le frigo en stress. Parfois en vacances, souvent pas de thunes. Parfois on travaille, mais souvent y'en a plus. Bien sûr on fait la fête, on danse même à Noël. On rate jamais l'occasion de se rappeler que la vie est belle. Et pourtant, on voit nos mères suer pour un caddie plein, s'user les reins chaque jour pour le gîte et le pain. Tellement de chutes et de faux départs, levé tôt, couché tard. Un taf dur à gérer, lui c'est toujours aux abois. Au bout du compte, y'en a qui sourient et d'autres se noient. C'est ce qui arrive quand on encaisse plus qu'on peut recevoir. Malgré tout on rit, beaucoup plus qu'on ne le dit. On apprécie chaque seconde, celles-ci sont sans prix. Qui s'occupe donc de ce que l'on vit au lieu de qui on prie. À ce moment-là, on cessera de dire ouais. Ils ne savent pas tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a supporté, non. Ils ne savent pas comment pourraient-ils nous diriger. Ils ne savent pas tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a sacrifié, non. Ils ne savent pas, mais ils se permettent de nous juger. Ils ne savent pas. Combien d'années à vivre côte à côte, concours dans l'or, on se croit sans se dire bonjour, à pointer nos défauts réciproques. Sous sa masque le bon, on regrette une époque et on vomit sur le monde. Non madame, je n'ai pas de lame prête à taillader. Dans mes poches, je ne fais que balader, arpenter les trottoirs de nos villes, comptant nos péripéties. Ils n'ont jamais su la portée de nos petits récits. Le grand public, c'est nous, ils n'ont pas vu venir. La rue crée plus sexy, la rue tire, labellisée musique urbaine, marquée comme des bestiaux, enfermés dans un enclos. Non, ils ne savent pas que leur musique est rincée. Le réveil sera dur, on se devait de les pincer. On a passé 15 ans à se faire insulter sur France 2, France 3, compter l'histoire d'une France déchirée en deux. J'ai pris la route sur France 5, le monde est si beau. Le hip-hop est en haut, il est diffusé à minuit et demi sur France O. L'ignorance peut-être, ou simple goût de merde, qui sait. Mais c'est bien la musique des Français d'outre-mer. À genoux pour une subvention, tant pour le classique, ils font des lieux à 100 bâtons. On porte l'étendard de cette culture d'analphabète, qui tôt ou tard les dégagera tous de l'alpha jet. Ils ne savent pas tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a supporté, non. Ils ne savent pas, ils ne savent pas comment pourraient-ils nous diriger. Ils ne savent pas tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a sacrifié, non. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, mais ils se permettent de nous juger. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma SkiTeam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Trwa nasz 47. konkurs kolarski. Pedałują nasi słuchacze we wszystkich województwach. Mam nadzieję, że wielu z nich przystąpi do naszej akcji. Jej zasady są bardzo proste. Trzeba urządzić indywidualnie lub w zespole wycieczkę rowerową i przysłać z niej sprawozdanie. A warto się potrudzić, bo na zwycięzców czeka piękna nagroda. Rajd kolarski we Włoszech trasami Adriatyckiej Riviery. Laureaci zostaną wybrani przez jury na podstawie sprawozdań. Na te prace czekamy już teraz. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. To tyle o konkursie, a teraz o tym, jakie zanotowaliśmy w ostatnim czasie rowerowe zmiany. Obok mnie Tomasz Piątkowski ze Skitimu. Witam w Trójce. Witam, witam. Może zaczniemy od ram. Rzeczywiście już ustalił się taki standard, że podstawowym surowcem do produkcji ram stało się uszlachetnione aluminium. Opanowano do perfekcji już technologię obróbki termicznej i odpowiedni skład aluminium, nawet nie tej najwyższej jakości, po obróbce termicznej i chemicznej, no, uzyskuje znakomite cechy ostateczne. Jest to w tej chwili najłatwiejszy w obróbce i najtańszy surowiec. Dlatego ramy aluminiowe zdominowały w tej chwili ten szkielet roweru. Natomiast drugim produktem, który wchodzi też coraz szerszą falą, to jest wszelkiego rodzaju włókna karbonowe. Też dzięki postępowi w technologii te włókna już nie są tak bardzo drogie, tak jak były dawniej. Dzięki temu już rowery w średniej i wyższej cenie mogą być robione z włókien karbonowych. Uzyskujemy przez to nieco mniejszą sztywność, bo aluminium jest bardziej sztywnym produktem, ale za to włókno daje takie poczucie dużego komfortu w jeździe. Amortyzuje wpływy podłoża i dzięki temu lubimy ramy karbonowe. A czy zmienia się geometria ram? Geometria ram się już nie zmienia specjalnie. Każda z marek rowerowych ma tą geometrię nieco inną, w zależności od tego, że różne również komponenty do tego się dodaje. Pamiętajmy, że geometria ramy to nie tylko sama geometria trójkąta, ale to również wspornik kierownicy, to również kształt kierownicy, to również wspornik siodła i leże siodła i kilka innych elementów, które decydują o tym, jak jesteśmy posadowieni na rowerze, jak daleko siedzimy, jak daleko musimy mieć wyciągnięte ręce, jakie kąty zachowujemy między udem a podudziem, między tułowiem a udem. No to są takie podstawowe elementy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skitim, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup iPhone 7 Plus 32 GB za 3649 zł, a otrzymasz do 350 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Mamo, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie idealnie świeże. Na przykład soczysty filet z kurczaka jedyne 11,77 za kilogram. Tak, filet tylko 11,77. A ser Gouda z ryk tylko 1,44 zł za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy.